ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा, तो मैं बहुत खुशी हूँ आप सभी भक्तों के बीच में वापस आना के लिए। क्यों मैं खुशी हूँ? आपका संग फिर मिलने के लिए क्यों खुशी? खुशी हूँ क्योंकि आप सब भक्त हैं और भक्ति का सार अंश है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो आप सब भक्त हैं और इसका मतलब है कि आप सब कृष्ण का प्रेम करते हैं। वास्तव प्रेम अति सुनिर्मल है, तो फिर भी हम जो इस भक्ति मार्ग पर नवीन है, तो हम शुरुआत से भी हम भक्ति में आनंद मिलते हैं आपसे। कैसे लगते है भक्ति? तो आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद क्या है? अलग अलग प्रकार का आनंद होता है। एक है मनोरंजन से, मनोरंजन का मतलब जो मन को रंजित करते, जो मन को आनंद देते, लेकिन वो आनंद तो पूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो कृष्ण भक्ति आनंद, उसका आधार है कृष्ण प्रेम। हम जो और आप जैसे अभी कीर्तन किए हैं, कीर्तन करने से आप कैसे महसूस करते? तो आनंद होते हैं ना। वो आनंद कैसे होते? क्योंकि आप कृष्ण का नाम गाते और कृष्ण है प्रेम स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप। और भगवान कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अभिन्न से, तो हरि कृष्ण कीर्तन करने से बहुत सरल होते हुए भी तीन शब्द है सिर्फ, हरे कृष्ण और राम। तो वो कीर्तन सरल सुर, सरल ताल से भी तो हम एक प्रकार का आनंद मिलते जो करोड़ करोड़ रुपया प्राप्त करने से, दिन भर बॉलीवुड मूवी देखने से और क्या है भौतिक संसार में अमीर हो से, तो इंद्रपद प्राप्त करने से हम नहीं मिलते। तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम जैसे आम आदमी, आम आदमी इस शब्द का अभी इसका पॉलिटिकल संबंध है, हम जो सामान्य है, तुच्छ है, हम जो ऋषि मुनि ऐसे है, हमारे बीच कोई ऋषि मुनि है? कोई तैयार है ऋषि मुनि होने? तो संसार त्याग करना, हिमालय जाना, गुफा में कठोर तपस्या करना, तो हम उसलिए तैयार नहीं है। प्रयास करके भी हम प्रयास उसके बारे में सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। प्रयास का कोई सवाल नहीं है प्रयास करना। तो हम ऋषि मुनि नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम अयोग्य होते हुए भी हम कृष्ण नाम लेने से भक्त्यानंद अनुभव करते। हम क्या योग्य है या अयोग्य? तो जीव का स्वभाव है कृष्णदास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार हम योग्य है, कृष्ण है परम पिता। तो पिता के संतान का अधिकार है पिता के साथ रहना, तो उस प्रकार हम योग्य है, परंतु हम अच्छे बच्चे नहीं है। इस भौतिक संसार में हम कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंश करे निकटस्थम माया थारे जप अठिया धरे, इस भौतिक संसार में हम आया है कृष्ण जो जनबूझ करके श्री कृष्ण को भूलने के लिए, और श्री कृष्ण की उपेक्षा करना। तो इस प्रकार माया हमको खींच ले, तो वो क्या है, माया का दोष या हमारा दोष? हमारा दोष। तो इस प्रकार हम अयोग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु की दया है, अयोग्य व्यक्तियों को प्रेम प्रदान, और उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद कृष्ण और बलराम इस कलयुग में कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद अवधूत के रूप में आए हैं, तो वे सर्वोच्च अवतार है, परम करुणा पहुन द्विजन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। भगवान के असंख्य अवतार है, अवतारम ही असंख्ययम, परंतु सभी अवतार के सार शिरोमणि एक नंबर है चैतन्य महाप्रभु, जो सदैव नित्यानंद प्रभु के साथ है, गौर नित्यानंद। तो कृष्ण से भी और उदार है। ये सब अवतार इस भौतिक संसार में आते हैं किस लिए? कृपा प्रदान करने के लिए, वे उदार है। आते हैं परित्राणाय साधुनम, साधु कौन है? जो कृष्ण भक्त है, परम साधु है, तो उनका साधु जन भक्त का उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं कृष्ण के रूप में, केशव धृत मीन शरीर कूर्म शरीर वराह रूप। तो ये सब रूप लेके भगवान आते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखा, और श्री कृष्ण जो परिपूर्ण भगवान ही है, सब अवतार कृष्ण ही है, परंतु उस कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण इनकी पूरी भगवता ऐश्वर्य प्रेम मधुर्य सब कुछ प्रकट करते हैं। तो वो श्री कृष्ण सर्वोच्च अवतार है, परंतु इनसे भी और उदार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और हमको बहुत सरल उपाय दे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो है कृष्ण नाम। इसलिए परम करुणामय है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, और उनका पथ सरल है आनंदमय है, हमारे बीच कोई त्यार नहीं है, कठोर तपस्या करने के लिए, ऋषि मुनि होने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमको बताते कि ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी होने का जरूरत नहीं है, और ऐसे होने से तुम और भी बहुत अधिक अधिक कल्याण मिलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जापो कीर्तन करने से। उपाय सरल है, उपाय पूर्ण है, इसलिए भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करें। इसलिए हमें पूरा विश्वास है वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की भक्ति करना चाहिए। तो एक शर्त है, विषय चार्य शिव शेम जी मुखे बोलो हरि हरि। तो मुंह से हरे कृष्ण नाम निकालना है, उच्चारण करना है, परंतु वो कृष्ण शब्द जो मुंह से आते हैं, जो कृष्ण से अभिन्न है, वो शुद्ध नहीं होते यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से चित्त शुद्धि होती है, चैतो दर्पण मार्जनम होते है यदि हमारा अभिप्राय शुद्ध होते, नहीं तो हम बार बार बहुत जन्मों में कीर्तन करके भी चित्त शुद्धि नहीं होगी, फिर प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण नाम कीर्तन करना का चरम फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, परंतु बहुत जन्मों में भी यदि हम श्रवण और कीर्तन करेंगे और साथ साथ अपराध करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे होने चाहिए विषय आचार्य इंद्रिय चुप्ति का प्रयास और इच्छा चढ़ना पड़ेगा। फिर से रस है मजी, फिर वो रस अनुभूति होगी, परंतु इंद्रिय सुख की इच्छा और प्रेम दोनों एक साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। अतेन्द्रिय प्रीति वांछा थारे बोले काम, वो इच्छा खुद का इंद्रिय सुख के लिए उसको काम बोलते, और काम है बद्ध जीव का प्रधान शत्रु। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना, और प्रेम क्या है, वो इच्छा कि हम सब कुछ जो हम करते हैं कृष्णार्थ ही खेल चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। तो भक्ति आनंदमय है, क्यों, क्योंकि भक्ति प्रेममय है, और कृष्ण प्रेम है आत्मा का मूल स्वभाव प्रेममय। इसे हम प्रेम चाहते, वो प्रेम का आस्पद, प्रेम का विषय है श्री कृष्ण। तो इसलिए हमें कीर्तन के साथ श्रवण भी करना चाहिए, जिससे हमारी धारणा शुद्ध और स्पष्ट होगी, कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वो भक्ति क्या है, कैसे करना है? प्रेम शब्द बहुत प्रचलित है सभी भाषाओं में, जितने भी भाषा है दुनिया में वो सभी भाषा में वो प्रेम शब्द लोग बहुत बोलते हैं। अंग्रेजी में लव, हिंदी में प्यार, स्नेह, एक ही शब्द नहीं है लेकिन सब संबंधित। बंगाली में भालो भाषा, अमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालो भाषा। हम देश की भक्ति, देश का प्रेम करते, तो वो प्रेम तो प्रेम नहीं है, समझना चाहिए वो प्रेम क्या है। प्रेम प्रेम लोग बोलते प्रेम प्रेम, लेकिन वो प्रेम क्या है उसको समझना चाहिए। तो वो प्रेम प्राप्ति इतना बढ़िया है कि हमें जो भी करना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। और क्या करना? वो प्रेम प्राप्ति के लिए साधु संग, कृष्ण नाम, यही मात्र चाहिए। संसार जीनी थे और कौन वस्तु ने कृष्ण प्रेम इस संसार में, इस संसार का वस्तु नहीं है। वैकुंठ गोलोक का विषय है। तो साधु संग और कृष्ण नाम ये दोनों चाहिए। इसलिए जब आप सब कृष्ण नाम करते हैं तो ऐसा वातावरण सृष्ट होते है जिसमें सब हम तो मालूम नहीं कैसे लेकिन हम अनुभव करते हैं, आनंद होते। वो आनंद क्या है? वो प्रेम से आता है, परंतु हम पूरा अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारे हृदय में बहुत भौतिक कामना है। तो इसलिए कीर्तन श्रवण दोनों करना चाहिए जिससे हम समझ लेंगे कृष्ण कौन है। कृष्ण माधुर्य का मूर्ति है, कृष्ण कृपा का मूर्ति है, कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण हमारे प्रभु है, कृष्ण हमारे परम बंधु है। तो कृष्ण के बारे में ये सब कुछ सीखना है और साथ साथ हमें समझना चाहिए कि और सभी इच्छाएं जो हृदय में है वो सब भक्ति में प्रेम प्राप्ति में बड़ा विघ्न है। तो कैसे हम ये सब भौतिक इच्छाएं से मुक्त होंगे जिससे हम प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं प्रेम प्राप्ति, परंतु वो प्रेम सबके हृदय में है। अभी वो प्रेम प्रकट नहीं है, सुप्त रूप में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। वो कृष्ण प्रेम सब के हृदय में है, तो उसका जागृत करने के लिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। तो साधना करना है और साथ साथ हमें कृष्ण कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और विशेषकर इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या होते विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन थबे हमें हर बो श्री वृंदावन। आर कभी नितय चांदे करुणा हुई बे संसार बासनम कभी तुच्छ हो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम संसार वासना से मुक्त हो सकते। कैसे हम मुक्त होंगे? हम छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ वो सब संसार वासना को पकड़ लेंगे और छोड़ देंगे। तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो क्या हमारी इच्छा क्या है? तो ऐसा हम कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब संसार वासना हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम पकड़ते हैं। तो माया हमको नहीं खींचते, हम माया को खींचते। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा। जिससे हम भक्ति में मजबूत होंगे, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कभी नित्य चांदे करुणा हो संसार बासनम और कभी तुच्छ हो। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम संसारिक वासनाओं से मुक्त हो सकेंगे। और उस अवस्था में क्या होते हैं? विश्व ऐश्वर्य कभी शुद्ध हो बे मन थबे हम हेरबो श्री वृंदावन। उस समय हम वास्तव में ब्रज दर्शन कर सकें। ब्रज दर्शन स्पर्शन सभी इंद्रियों जो अभी विषय इंद्रिय सुख में व्यस्त रहते, सभी इंद्रियों तो केवल श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो ये सब संभव है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो नित्यानंद प्रभु कृपा प्रवर्शन करते किसको? वो भक्त जो उनकी कृपा के लिए का तो प्रार्थना करते। तो हम तो पूरा हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो नित्यानंद प्रभु अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे। शरंग शरणागति होइबे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। किसकी प्रार्थना सुनते हैं? नंद कुमार जो शरंग शरणागति करते हैं। शरणागति क्या है? वो भक्ति में छह विभाग है। विभाग नहीं है क्योंकि सब एक साथ होते। छह विचार है अनुकूल यस्य संकल्प। हमें जो अनुकूल है भक्ति के लिए कि हम ग्रहण करेंगे वो संकल्प करना, उसको अनुकूल यस्य संकल्प बोलते हैं। और प्रतिकूल यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल भक्ति में हम पूरा वर्जन करेंगे वो संकल्प भी करना है। तो उसमें क्या है अनुकूल क्या है प्रतिकूल? तो हम शास्त्र से यही उपदेश मिलते हैं कि असत्संग त्याग, वो प्रतिकूल है भक्ति में, तो वो असत्संग अलग अलग प्रकार होते हैं। अभक्तों से गुह्यमाख्याति पृच्छति, घन संबंध रखना। इस भौतिक संसार में हमें अभक्तों से बात करना पड़ेगा। कस आप जो काम करते हैं तो आपको बहुत आदान प्रदान करना पड़ेगा संसारी लोग के साथ, परंतु दृढ़ दोस्ती अभक्तों से नहीं होना चाहिए। तो जो भी करना है तो सद्व्यवहार से करना है, लेकिन मित्रत्व भक्तों के साथ होना चाहिए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है भक्ति में, तो ये चार शब्द में ये सब संकलित है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। तो बहुत कुछ करना है नहीं करना है, विधि है निषेध है। जैसे भक्तों तो केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद भोजन के रूप में लेते हैं, और कुछ नहीं है। वो एक विधि है और एक निषेध है, अभक्तों प्रदत्त भोजन नहीं लाना। हर एक विधि के लिए एक साथ साथ एक विपरीत निषेध भी है, तो वो सब मानना चाहिए। और मानसिक भाव वो भी क्या है, अनुकूल है क्या है प्रतिकूल, मानसिक विभाग में तो उत्साह निश्चय धार्यत, तो निश्चय इसका मतलब दृढ़ संकल्प भक्ति में निश्चय, उत्साह उसका शब्द स्पष्ट है, धार्य कि मैं तीन दिन से हरे कृष्ण कहता हूं और भगवान कृष्ण मेरे सामने नाच के नहीं आए तो इसे तो सब बेकार है, तो वापस सिगरेट और शराब पीना है मुझे। तो धार्य होने, या मैं 10 साल से 20 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूं और आज तक राधा कृष्ण मुझको दर्शन नहीं दे, तो हमें आकांक्षा करना चाहिए कि हम श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा मिलेंगे, लेकिन हम जबरदस्त से कि हे आओ आओ आ जाओ, हम ऐसे नहीं बोलते। हम दास दास अनुदास, हमारा कर्तव्य है हमारा धर्म है सेवा, और प्रभु जब संतुष्ट हो तो हम इनकी पूरी कृपा मिलेंगे। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वाचनम, और राक्षी शतीति विश्वास गुप्त वैवरण तथा, और कि श्री कृष्ण हमारे रक्षक है और पालक है, हमारे लालन पालन करते हैं श्री कृष्ण, वो विश्वास होना चाहिए। आत्मनिक्षेप तो हम पूरा आत्मनिवेदन करते हैं, और कर्पण्य दैन्य तो दीन भाव होना चाहिए, नम्रता। भक्ति में अहंकार नहीं चलता है। तो आभनिक्षेप कार्पण्य सर्विधा शरणागति। तो ये भक्ति मार्ग सरल है, परंतु एक एक परिप्रेक्ष्य से इतना सहज नहीं है। क्या करना है? कीर्तन वो कठिन नहीं है, श्रवण वो भी कठिन नहीं है, और पत्रं पुष्पं फलं तोयम सरल चीजों भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। तो भक्ति करने में कुछ कठिनाई कष्ट नहीं है। तो एक परिप्रेक्ष्य से कठिन है कि कठिनाई क्या है, विघ्न क्या है, वो है हम स्वयं, हमारे अनिच्छा। श्री कृष्ण के चरण में शरणागत होना, असंख्य जन्मों में इस कुसंस्कार कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, वो कुसंस्कार कुवासना हम पोषण किया है, और इसलिए वो बदमाशी अभी तक चलते। तो कृष्ण भक्ति का बल है, परंतु हमें जड़त से भक्ति करना चाहिए, जिससे वो कुसंकल्प कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, जिससे उसका पूरा खंडन होगा और हम पूरा शरणागत होंगे कृष्ण के चरण में। तो कृष्ण प्रेम पुनर् प्राप्ति करना एक विज्ञान जैसे है। भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद का नाम अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद उसको नाम दिया, द नेक्टर ऑफ डिवोशन द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति होगा। इस प्रकार नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति अमृत भक्ति का पूर्ण विज्ञान, एक विज्ञान है, क्योंकि यदि हम पूरी पद्धति पालन करेंगे जो शास्त्र निर्धारित है, तो श्री कृष्ण की कृपा से हम फल मिलेंगे। वो फल क्या है? प्रेम फल। और यदि हम नहीं करेंगे, अथवा यदि हम करेंगे लेकिन बीच बीच कुछ करेंगे जो अनुचित है, यदि हम अपराध करेंगे, तो वो फल हम नहीं मिलेंगे। सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, परंतु श्री कृष्ण इनकी कृपा साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा हमको प्रदान करते हैं। तो शास्त्र में वो सब विधान है, तो कैसे भक्ति करना है, तो हमें वो सब पालन करना चाहिए। तो प्रेम भक्ति का सारांश है, परंतु प्रेम शब्द तो सभी पृथ्वी में सभी भाषाओं जो है वो प्रेम, शायद ये अनादिकाल से वो ही शब्द का अपप्रयोग है। तो हमें मालूम होना चाहिए वास्तविक भक्ति, वास्तविक प्रेम क्या है। नहीं तो क्या हो सकता है, हम कीर्तन करने से आनंद मिलते हैं तो वो पूर्ण प्रेम आनंद नहीं है, वो थोड़ा सा निशान है श्री कृष्ण से उनकी कृपा। तो उससे भगवान कृष्ण हमको वो आनंद देने से, श्री कृष्ण इस प्रकार हमको कहते हैं कि अभी इस अवस्था में तुम इतना आनंद मिलते है कीर्तन से, तो यदि तुम सब संसारिक वासना पूरा त्याग करेंगे और पूरा शरणागत हो जाओ मेरे चरण में, तो और कितना बड़ा आनंद होगा। इस प्रकार कृष्ण हमको थोड़ा सा निशान देते, लेकिन वो यदि हम संतुष्ट होते हाँ तो इतने से आनंद में मिलता हूँ कीर्तन करने से, और जब सत्संग में आता हूँ कीर्तन करता हूँ और बाहर जाकर मैं विषय इंद्रिय सुख के लिए भी प्रयास करता हूँ, तो यदि हम ऐसे सोचेंगे तो हम इसी स्तर से और भी प्रगत नहीं होंगे, और उस अपराध की भावना से शायद हम भक्ति से पूरा भ्रष्ट होंगे। और एक और संभावना है कि हम आनंद मिलते हैं और हम सोचते वो आनंद जो मैं मिलता हूं उसको भोग करना वो ही भक्ति है, कि भक्ति करना है केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए हम स्वीकार नहीं करते। तो कितना आनंद मैं मिलता हूं भक्ति से, इस प्रकार हम प्रयास करते भक्ति को मापना। तो जरूर है कि भक्ति में हम आनंद मिलते, परंतु यदि हमारा उद्देश्य है कि भक्ति करने से मैं सुखी होऊंगा, तो वो तो सही भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति में हमें ऐसे करना चाहिए सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रीति से, श्री कृष्ण का सुख के लिए, और ऐसे करने से हम भी आनंदित होंगे। परंतु यदि हमारा मुख्य उद्देश्य है मेरा आनंद, तो वो भक्ति नहीं हो। तो ये सब शिक्षा सबको, सब जो भक्ति मार्ग में है सबका समझना पड़ेगा, जिससे हम भक्ति मार्ग में होंगे, जिससे हम केवल सोचने में भक्ति मार्ग नहीं होंगे। ऐसा ही बहुत लोग सोचते हैं मैं भक्ति करता हूं, परंतु चूंकि उनके उद्देश्य नहीं है कृष्णार्थ के लिए चेष्टा, सब कुछ केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए करना, चूंकि उनका उद्देश्य नहीं है पूरा आत्मनिवेदन करना, पूरा शरणागत होना, इसलिए वे अपने को भक्त माना, और शायद भक्त भी हो परंतु वे अग्रसर नहीं होते भक्ति पथ पर। हरे कृष्णा। सबके लिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना का जरूरत है, जिससे आप ये सब सिद्धांत और तत्व मिलेंगे, और इस विषय भक्ति के बारे में वो भक्ति रसामृत सिंधु पाठ करने से आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद की सब ग्रंथों भक्ति के बारे में परंतु विशेषकर उसी पुस्तक में भक्ति क्या है, भक्ति का महात्म्य क्या है, कैसे करना है, तीन स्तर जो है भक्ति में, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, उसका सब वर्णन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। महाराज जैसे आपने बताया कि जब भक्ति करते हैं तो उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि शुरू भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हम ज्यादा शिक्षा ही सुनते हैं कि हम अपनी शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए। तो उस समय हमें भगवान की प्रसन्नता का ध्यान हमारे मन में नहीं आता है। उस समय जो साधन भक्ति है, हमको ये करना है, ये कार्य हमें करना है, ये सेवा करनी है, जिससे हमारी शुद्धि होगी। तो कैसे हम शुरू में भी भगवान की प्रसन्नता, शुरुआत में भक्ति में हम बार बार सुनते हैं कि शुद्धिकरण के लिए ये सब करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब पहले संबंध ज्ञान श्रवण करना है कि कृष्ण भगवान है, हम सब उनके दास है, और उसलिए अभिदय क्या करना है भक्ति में उसको सीखना चाहिए। लेकिन साथ साथ शुरुआत से प्रयोजन कथा भी सुनना चाहिए। कृष्ण कैसे कृष्ण है, भक्ति शुद्ध भक्ति किस प्रकार है, इसलिए श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों के लिए वो ऊपरी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ अनुवाद किए हैं, जिसमें साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तीन स्तरों का वर्णन है। नहीं तो यदि हम केवल नियम सुनेंगे लेकिन हम नहीं जानते तो ये सब नियम पालन का क्या जरूरत है, तो क्यों हम पालन करेंगे। और हम कीर्तन भी करते, उससे हम अनुभव करते तो कितना मधुर है कृष्ण भक्ति। और यदि हम और भी शरणागत होते तो और क्या अनुभूति होगी, और भी माधुर्य की अनुभूति। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम।